Duminica Sfintei Cruci, sufletul omului modern, adesea strivit de greutatea grijilor și a propriilor neputințe, găsește o alinare profundă în acest moment rânduit de biserică la jumătatea urcușului din postul mare. Într-o lume marcată de oboseală și de lipsa unui sens, ziua de 15 martie 2026 ne va chema pe toți să privim spre Duminica Sfintei Cruci, o veritabilă oază de har în deșertul nevoințelor noastre. Această rânduială înțeleaptă nu este o simplă comemorare istorică, ci o mână întinsă de la Dumnezeu pentru a ne ridica din letargie. Biserica știe că firea noastră slabă are nevoie de sprijin, motiv pentru care așează chiar în mijlocul ascezei semnul biruinței supreme. Taina lemnului de viață făcător în tradiția patristică. Pentru a ne întări pașii șovăielnici pe drumul nevoinței, părinții noștri duhovnicești ne aduc înainte lemnul sfânt, privit nu ca un instrument de tortură, ci ca un izvor nesecat al vieții. Astfel, în cântările specifice acestei perioade, suntem chemați cu stăruință să recunoaștem puterea vindecătoare a jertfei Mântuitorului. Triodul, cartea de căpătâie a acestui răstimp, formulează această chemare duhovnicească prin următoarele cuvinte. Veniți, credincioșilor, să ne închinăm lemnului celui de viață făcător, pe care Hristos Împăratul Slavei, de bunăvoie mâinile întinzându-și ne-a înălțat la fericirea cea dintâi, pe care vrăjmașul prin plăcere amăgindu-ne, a făcut să fim izgoniți de la Dumnezeu. Veniți, credincioșilor, să ne închinăm lemnului prin care ne-am învrednicit a sfărâma capetele vrăjmașilor celor nevăzuți. Triod. Această cântare adâncă ne descoperă o teologie esențială a mântuirii, arătând cum Hristos a vindecat căderea lui Adam printr-o ascultare desăvârșită. Lemnul pomului din rai, care ne-a adus moartea prin neascultare și amăgirea plăcerii, este înlocuit acum cu lemnul crucii, sursa învierii și a restaurării noastre. Prin mâinile întinse pe cruce, Domnul a îmbrățișat întreaga umanitate, anulând ruptura adusă de păcat și redându-ne fericirea raiului pierdut. Aceasta este lucrarea minunată a iubirii divine, care transformă blestemul într-o armă de nebiruit împotriva puterilor întunericului. În viața de zi cu zi, suntem și noi ispitiți constant de mirajul plăcerilor trecătoare, care ne îndepărtează pe nesimțite de fața lui Dumnezeu. De aceea, închinarea la Sfânta Cruce ne cere o stare de trezvie continuă și o reevaluare sinceră a priorităților noastre. Când simțim că patimile și grijile lumești ne înlănțuie, amintirea jertfei ne dă puterea de a zdrobi acele gânduri nevăzute care ne macină pacea interioară. Este momentul să ne asumăm propriile greutăți nu cu deznădejde, ci cu speranța că prin ele ne putem sfinți viața. Răstignirea ca economie a iubirii dumnezeiești. Rânduiala liturgică acestei zile capătă o gravitate deosebită prin oficierea liturghei Sfântului Vasile cel Mare, în timp ce Evanghelia de la Marcu ne vorbește tranșant despre asumarea suferinței și lepădarea de sine. Din perspectivă istorică, ne amintim că ne aflăm la al treilea mare praznic încinat Sfintei Cruci, după cel din 14 septembrie, când a fost descoperită de Sfânta Elena, și cel din 1 august, legat de întoarcerea ei la Ierusalim de către împăratul Heraclie în anul 630. Momentul culminant al slujbei de dimineață este scoaterea solemnă a Sfintei Cruci din Sfântul Altar, rememorând procesiunile pline de plâns din Vinerea Pătimirilor. Imnele intonate cu acest prilej copăleșitor subliniază tocmai această economie a coborârii Mântuitorului către noi. Astăzi, Stăpânul Făpturii și Domnul Slavei pe cruce a fost pironit și în coastă a fost împuns. Fier și oțet a gustat dulceața bisericii. Cu cunună de spini a fost încununat cel ce acoperă cerul cu nori. Cu haină de ocară a fost îmbrăcat și peste obraz a fost bătut cu mâna de țărână cel ce a zidit pe om cu mâna sa. Pe spate a fost bătut cel ce îmbracă cerul cu nori. Scuipări și răni a luat și ocări și pumi, și toate pentru mine, cel osândit, le-a răbdat Mântuitorul meu și Dumnezeu, ca să mântuiască lumea de înșelăciune, ca un milostiv, Duminica a treia Apostolului Mare, idioma a doua. Aceste versuri tulburătoare pun în antiteză măreția necuprinsă a Creatorului cu umilința absolută pe care a acceptat-o pentru făptura sa. Cel care îmbracă cerul cu nori primește să fie batjocorit, iar mâna care a plămădit omul din țărână rabdă loviturile aceleiași mâini umane, orbită de ură. Nu este o simplă expunere a unor suferințe fizice, ci revelarea adâncului milei dumnezeiești, un paradox teologic în care cel nevinovat preia povara vinovăției noastre. Dumnezeu a îngăduit toată această durere din milostivire pură, refuzând să lase omenirea în robia morții. Citind aceste cuvinte, fiecare dintre noi trebuie să recunoască faptul că acele pătimiri au fost îndurate pentru mine, cel osândit, din pricina păcatelor și a egoismului meu. Atunci când suntem nedreptățiți, jigniți sau pur și simplu ignorați de cei din jur, reacția noastră faierească este de revoltă și mânie. Însă, dacă ne privim Mântuitorul lovit și tăcut, înțelegem că un adevărat discernământ ne cere să răspundem cu blândețe, oprind lanțul violenței și alurii. Răbdarea nedreptăților, asumată în tăcere și rugăciune, devine astfel o participare reală a credinciosului la suferința curățitoare a lui Hristos. Lemnul sfânt ca liman de odihnă în postul mare. Slujba din această sfântă zi este încărcată de o sobrietate luminoasă, crucea fiind purtată în procesiune cu aceeași cinste cu care sunt însoțite darurile mai înainte sfințite. Acest detaliu liturgic ne arată importanța supremă a standardului creștinătății, în fața căruia se cuvine să stăm cu maximă evlavie și cu tremur. Însuși debutul slujbei ne transpune într-o atmosferă cerească, preluând și adaptând o cântare de la liturgia darurilor, formulată astfel. E acum oștile îngerești însoțesc lemnul cel cinstit cu bună cucernicie înconjurându-le și cheamă pe toți credincioșii la închinare. Veniți deci, cei ce vă luminați cu postul, să cădem la el cu bucurie și cu frică, strigând cu credință. Bucură-te, cinstită cruce, siguranța lumii, vecernia mică, duminica a treia Doamne, strigatam. Prin prezența îngerilor care înconjoară crucea, ni se descoperă că jertfa de pe Golgota a unit cerul cu pământul, restabilind pacea în întreaga creație. Lemnul pe care a curs sângele dumnezeiesc nu mai este un obiect inert, ci devine altarul cosmic la care se închină atât cetele netrupești, cât și oamenii curățiți prin postire. Chemarea de a ne apropia cu bucurie și cu frică exprimă echilibrul perfect al trăirii ortodoxe, unind recunoștința pentru mântuire cu respectul sfânt față de imensitatea tainei dumnezeiești. Într-o epocă dominată de nesiguranță, anxietate și schimbări bruște, omul caută cu disperare puncte de sprijin trainice în lucrurile materiale. Totuși, cântarea ne amintește clar că singura ancoră stabilă și siguranța lumii este doar Sfânta Cruce, așezată în acest strict context duhovnicesc al tămăduirii. Când ne facem semnul crucii peste noi, peste copiii noștri sau peste munca mâinilor noastre, noi pecetluim realitatea noastră cu ocrotirea lui Dumnezeu. Este vital să ne regăsim liniștea în această armă duhovnicească, lepădând teama de viitor și punându-ne nădejdea exclusiv în purtarea de grijă Domnului. Izvorul răcoritor din deșertul nevoințelor mântuitoare. Explicând logica profundă a acestei așezări liturgice, sinaxarul zilei ne aduce înainte o comparație deosebit de plastică, inspirată din Vechiul Testament și din rânduielile călătoriilor străvechi. Părinții bisericii au înțeles că firea umană este predispusă la descurajare atunci când efortul devine apăsător și prelungit. De aceea, ei au rânduit o consolare vizibilă, o pauză de respirație în care sufletul să capete putere proaspătă din contemplație. Motivul pentru care acest sprijin este plantat chiar la jumătatea perioadei de nevoință este expus cu o claritate izbitoare. A fost așezată Sfânta Cruce în săptămâna de la mijlocul postului celui mare pentru următoarea pricină. Sfântul post de 40 de zile se aseamănă cu izvorul cel din Mera din pricina asprimii și amărăciunii lui și a lipsei de trai bun. Și după cum dumnezeiescul Moise când a băgat lemnul, la porunca lui Dumnezeu, în mijlocul izvorului și l-a îndulcit tot așa și Dumnezeu, care ne trece prin Marea Roșie cea spirituală, cea duhovnicească, ne scoate la liman prin lemnul cel de viață făcător al Sfintei Cruci, îndulcindu-ne amărăciunea postului cel de 40 de zile și mângâindu-ne pe noi care trăim și trecem prin această pustie până ce ne va duce la înviere și la Ierusalimul cel duhovnicesc. După cum cei care călătoresc pe o cale aspră și lungă, zdrobiți de oboseală, dacă întâlnesc pe cale un copac umbros se odihnesc puțin, așezându-se sub el, și oarecum refăcuți termină și restul drumului, tot așa și acum, în timpul postului, a fost sădită de Sfinții Părinți la mijlocul acestei căi obositoare crucea cea aducătoare de viață, spre a ne odihni, a răsufla și a ne face pe noi cei osteniți sprinteni și ușori pentru restul ostenelii. Prefigurarea crucii prin lemnul aruncat de Moise în apele amare de la Mara ne arată cherența desăvârșită a istoriei mântuirii. Amărăciunea ascezei și a luptei cu propriile patini nu este un scop în sine, ci un mijloc de curățire care devine dulce și purtător de bucurie doar prin atingerea harului lui Hristos. Această oază duhovnicească nu întrerupe efortul postirii, ci îl transfigurează, dându-i un sens hristocentric luminos. Crucea devine astfel pomul vieții plantat în mijlocul raiului nostru lăuntric, hrănindu-ne sufletele epuizate cu însă și taina vieții veșnice. Când asprimea postului sau greutatea problemelor cotidiene ne secătuiesc de puteri, trebuie să căutăm umbra odihnitoare a acestui copac umbros așezat pe cale. Nu ne putem duce crucea proprie dacă nu o unim permanent cu crucea Mântuitorului, izvorul iertării și al mângâierii noastre. Oricât de zdrobiți de oboseală ne-am simți în mijlocul acestui deșert modern, popasul lângă Hristos cel răstignit ne face din nou sprinteni și ușori. Să primim această alinare cu inima deschisă, pentru a ne putea continua cu nădejde drumul lăuntric către lumina învierii. Acest popas de la mijlocul postului ne oferă tuturor șansa unei împrospătări sufletești pe care merită să o aprofundăm împreună. Cum simțiți lucrarea mângâietoare a Sfintei Cruci în mijlocul propriilor voastre încercări și nevoințe? Vă invităm cu drag să lăsați un comentariu pe site-ul Gânduri din Ierusalim și să împărtășiți cu noi bucuriile sau greutățile drumului vostru spre înviere.